Rolnej. Zysk typu BIG z Dacią Bigster. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 października, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Kownie, wieczorem mecz Polska-Litwa. System cyfrowej rejestracji dla obywateli spoza Unii mocno dotknie Brytyjczyków. Płoszenie wilków dozwolone w gminie Augustów. Zwierzęta nie mogą zostać okaleczone czy zabijane. Przed piłkarską reprezentacją Polski szósty mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni zagrają w Kownie z Litwinami. Litewskie służby zapowiadają, że mecz będzie objęty nadzwyczajnymi środkami bezpieczeństwa. Kamil Zalewski. Szef Litewskiej Federacji Piłki Nożnej Edgaras Stankiewicius poinformował, że polscy kibice błyskawicznie wykupili 3,5 tysiąca biletów, które zostały im przydzielone. Jednak jak powiedział portalowi LRT, niewykluczone, że niektórzy mogą też pojawić się w innych sektorach stadionu. Organizatorzy spodziewają się w sumie blisko 4 tysięcy kibiców z Polski. Dlatego na miejscu będzie rekordowo dużo ochroniarzy. Ponadto kibice biało-czerwonych mają być odgrodzeni specjalnymi barierkami. Służby zapowiadają, że są przygotowane na różne scenariusze, a litewską policję mają wspierać też m.in. funkcjonariusze z Polski. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Coraz więcej samorządów wprowadza nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Obowiązuje już w 7 kolejnych mazowieckich gminach. Od 1 stycznia nocną prohibicję wprowadziła gmina Sobienie Jezioro. Od 1 czerwca w godzinach nocnych nie kupią alkoholu mieszkańcy Sulejówka, a od 1 lipca Łomianek. W wakacje nocna prohibicja zaczęła też obowiązywać na terenie gminy Nieporęt, w Legionowie, Wieliszewie i Jabłonnie. Pod koniec października zakaz zacznie obowiązywać też na terenie Grójca. Dodatkowe oczekiwanie i dodatkowe formalności. Brytyjczykom będzie teraz trudniej wjeżdżać do strefy Schengen. Wchodzi w życie system cyfrowej rejestracji dla obywateli spoza Unii. Jak formalności mogą uniknąć polscy imigranci mieszkający na wyspach? O tym Adam Dąbrowski. Po Brexicie nowe zasady. Oprócz sprawdzenia paszportu zrobimy ludziom zdjęcia i pobierzemy odciski palców. Mówi Jan Lerisze z firmy obsługującej Eurotunel między Francją i Wyspami. Przybysze będą też musieli odpowiedzieć na parę pytań, na przykład czy masz bilet powrotny, gdzie będziesz nocował. Program będzie w pełni uruchomiony za pół roku. W ten weekend działać będzie jakieś 10% kiosków. Tłumaczy Anita Mendirata, doradczyni ONZ do spraw turystyki. W brytyjskich mediach mnóstwo porad, jak poradzić sobie podczas następnej podróży do Francji czy Hiszpanii, ale badania pokazują, że około 40% Brytyjczyków nadal nie wie nic o zmianach. Polacy mieszkający w Belfaście, Glasgow, Londynie czy Birmingham mają prosty sposób, by tego uniknąć. Liczy się nie miejsce zamieszkania, a obywatelstwo. Wystarczy więc użyć paszportu polskiego, czyli unijnego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Gmina Augustów może płoszyć wilki. Po zgłoszeniach zaniepokojonych mieszkańców pozwolenie wydał regionalny dyrektor ochrony środowiska w Białymstoku. Rokiem szczególnym był rok 2024, gdzie mieliśmy około 26 takich zgłoszeń. W tym roku jest troszeczkę mniej, bo mamy 8 zgłoszeń, między innymi w Gliniskach, w Żarnowie Pierwszym, w Jabłońskich, w Pruszce Wielkiej, gdzie wilki zagryzły albo cielaki, albo jałówki. Wójt Zbigniew Buksiński dodaje, że płoszeniem wilków może zająć się każdy mieszkaniec, ale musi się odbywać ono pod pewnymi warunkami. Czynność będą dotyczyć wyłącznie osobników wykazujących brak płochliwości, regularne przebywanie w pobliżu zabudowań, uporczywe powodowanie szkód, agresywne zachowania, stwarzanie zagrożenia ludzi. Czynność może dotyczyć wilków przebywających w maksymalnej odległości 500 metrów od zabudowań. Zwierzęta nie mogą zostać okaleczone czy zabijane. Pozwolenie zezwala na płoszenie rocznie do 10 wilków. Obowiązuje do końca przyszłego roku. Tylko 600 samochodów dziennie ma przejeżdżać mostem budowanym na Dunaju na Węgrzech. Przeprawa kosztować będzie gigantyczne pieniądze. Dlaczego o tym Piotr Piętka? Według założeń wykonawcy nowego mostu na Dunaju w Mohaczu na południu Węgier ma on kosztować w przeliczeniu 3 miliardy 200 milionów złotych. Mimo iż w cenę wliczono drogi dojazdowe i infrastrukturę, to i tak będzie to najdroższa przeprawa w historii Węgier. Teraz okazało się, że prawdopodobnie będzie to niepotrzebny wydatek.

przychodziliśmy do Rejasa, do domu, puszczaliśmy Creep i ciary po plecach nam przychodziły, płakaliśmy, ściskaliśmy się, całowaliśmy i słuchaliśmy Creepa i marzyliśmy, żeby być tak samo sławni jak Radiohead. Ja z bracikiem akurat byłem taki Beatlesowy od samego początku, od urodzenia. Wtedy byłem tym zajarany, wtedy uważałem, że to jest najlepsze na świecie. Ja mam wrażenie, że to była jedna wielka walka. Lekceważąco do nich podchodzono przez pierwsze trzy płyty tak naprawdę, moim zdaniem. Wszyscy się pukali w czoło na początku. Zaczęło się w MDK-u, Wojtek z Arturem i z Chłopcami, z Bangiem z Księciem grali w zespole. Ja pamiętam, z bratem grałem w takim zespole DKT, Der Kinder Treasure, troszkę tam żeśmy sobie niby punkowali, ale to było takie troszkę... Skinowaliście. No, skinowaliśmy. Nie, Wojtek, przestań. No przecież. A Jacek był, jak gdzieś mojego brata wpuściłem jakby no w tą scenę całą tego grania gitarowego, bo jeździłem bardzo dużo na koncerty, nie tylko nasze Mysłowicki, ale i Jarocin zaliczyłem kilka razy i tak dalej. I Jacek się bardzo spodobał zespół Generał Stilwell. Jego w ogóle marzeniem było grać z Żałową i wystąpić na tej scenie. I jakoś tak przez przypadek wszedł do nich na salę prób i patrzy, no tam coś zagadał i Artur mu zaproponował granie na perkusji. No, że Jacek nie jest perkusistą, zresztą ja też nie byłem nigdy perkusistą, to powiedział, że jest brat, który gdzieś tam coś na perkusji gra i taka wymianka nastąpiła. I tak powolutku zaczynaliśmy ten skład, jak to się mówi, szlifować. Byliśmy pasjonatami, ogromnymi pasjonatami muzyki, dalej jesteśmy ogromnymi pasjonatami muzyki, bez muzyki nie potrafimy żyć. Wiesz co, 120 minut dawało nam bardzo dużo, w zasadzie wszystko. 120 minut plus jakaś ciocia w Niemczech, u nas się mówiła ciotka z Niemiec, ciotka z EFU. Ciotka z EFU jakieś płyty przywiezła. No i stąd, to było źródło tej muzyki. I ono nas inspirowało. Pamiętam, jak przychodziliśmy do Rejasa, do domu, puszczaliśmy Creep i ciary po plecach nam przychodziły, płakaliśmy, ściskaliśmy się, całowaliśmy i słuchaliśmy Creepa i marzyliśmy, żeby być tak samo sławni jak Radiohead. I fajna też była ta sytuacja, że ja z bracikiem akurat byłem taki Beatlesowy od samego początku, od urodzenia I to też dużo wniosło, myślę, do zespołu, bo oni byli bardziej gdzieś tam Pink Floydowi, jacyś tacy troszkę inaczej, jak to Jaca ostatnio powiedział, my to takie chuligany z Liverpoolu, a oni tacy bardziej spokojni z liceum. Właśnie. Byłem w Łodzi w sprawach służbowych, w Radiu Łódź. Zdaje się, chodziło o jakąś tam kolejną płytę Chłopców z Placu Broni. I tam pracował Maciej Pilarczyk w tym Radiu Łódź, zajmował się studiem. Nawet już nie wiem dokładnie, czym się zajmował, ale w każdym razie rozmawiał ze mną. I w pewnym momencie mówi, to ja ci coś zagram. No i zagrał mi taki zespół, który się nazywał Freshman. Ja mówię, wiesz co, to fajne, no to przyślij mi to i zobaczymy, co dalej. No i przysłał i zaczęliśmy z zespołem rozmawiać. To było strasznie dawno. Ale pamiętam tak, że na pewno zostało powiedziane zespołowi, że no niestety nazwa taka nie za bardzo nam się podoba, więc trzeba by było zmienić nazwę. Maciek Pilarczyk przesłał mi kiedyś trzy piosenki Mysłowickiej, do niej jeszcze nazywali się jakoś inaczej. To było, wiesz, uderzające. To mi się bardzo podobało, ale kiedy ty pojechałem z Rafałem Włoczeskim na próbę do nich, do Mysłowic, i zobaczyłem, że oni tych piosenek po prostu, oni je garściami wyjmują z kieszeni i rozsypują, to dużo bardziej interesująca wydała mi się ta taka trochę psychodeliczno-transowa twarz tego zespołu. I osobiście wolałbym, nawet tak trochę się też stało, żeby część tych piosenek odstrzelić, po prostu poszliśmy kluczem imion, czy tam nazw, które trafiły na ostatecznie na drugą płytę, żeby zniwelować tą ilość piosenkowości. Wydawało mi się, że dużo ciekawszy jest ten taki transowy Mysłowic. Ja nie wiem, czy ja kiedyś powiedziałem, że jak Pawłowi się coś, nie daj Boże, podobało, to należało natychmiast to omijać. To mu się w ostatnich latach zmieniło, że on zaczął bardziej komercyjnie patrzeć na sprawy, ale żeśmy się śmieli, to zresztą nie jest jakby żadne ugadywanie, bo Paweł doskonale o tym wie, że jak się Ruskowi coś podoba, to trzeba uważać bardzo, bo to ma z punktu widzenia komercyjnego, bo były to fajne rzeczy, które mu się podobały, ale z punktu widzenia komercyjnego to może być ciężko. Pamiętam taką sytuację, że Józek przyjechał do Mysłowic, do naszego MDK-u Mysłowickiego, tam gdzie odbywały się nasze próby, i tak rzucił takie pytanko, żebyśmy nie zmienili nazwy z Freshman na jakąś inną. No i tak myśleliśmy i gdzieś tam chyba w mojej głowie znowu wrócę do tego pieca kaflowego i tam na tych drzwiczkach pieca kaflowego był napis Mysłowic i tak. A przepraszam, nie, to jeszcze Józek powie, a może nazwijcie się Mysłowice, czy coś takiego właśnie. I on jakby gdzieś chyba troszkę narzucił to. I ja mówię, to może nie Mysłowice, ale Mysłowic. I już pamiętam, że w 1994 roku poszła kaseta na przegląd już jako Mysłowic. Chyba właśnie potrzebowaliśmy nowej nazwy na któryś z festiwali, w którym mieliśmy wystartować, i ten Freshman przyjechał właśnie tam w firmę i mówił, no tak, Freshman, nazywacie się jakoś tak dziwnie, wymyślcie coś innego, chyba przed którymś z festiwali. To było tak, że ta nazwa była straszna, obrzydliwa, jakaś taka zabijała jakąkolwiek ciekawość do słuchania, moim zdaniem. Mi się kojarzyła potwornie źle z jakimś produktem reklamowym, z pastą do zębów, z dropsami, z czymś takim. I mówię, słuchajcie, musicie zmienić nazwę. No spoko, no ale na jaką? Mówię, no nazwijcie się Mysłowice. Nie, no co ty, człowieku, zwariowałeś, Mysłowice. Nie, odpada. Ale tam widziałem, że ktoś tam się zmarszczył, zaczął się nad tym zastanawiać. Ja mówię, to może po prostu na przykład Mysłowic, tak jak Krawic, no trochę urokowić tą końcówkę, ale jednak, żeby zostało to sedno sprawy. Każdy w Polsce wie, że są gdzieś jakieś Mysłowice. Tych Mysłowic jest wiele. To też byłoby w pewnym sensie symboliczne. Potem z kolei też siedząc w Białymstoku po jakiejś próbnej sesji nagraniowej, przyszedł mi pomysł do głowy na ten logotyp. Też to wszystko zaczęło się jakoś układać. Swym życiem zachwycał go. Codziennie marzył poczuć wiatr na twarzy strach. Przez chwilę wolnym był być. Zostawić list, odpłynąć dół. Przez chwilę wolnym był być. Świat tak mocno ranił do krwi. Już długo przełomowym momentem w karierze zespołu był występ na Mokotowskiej Jesieni Muzycznej. W jury wtedy była też m.in. Ania Ortodox. Wtedy było w ogóle o tyle dziwnie, że ten Mysłowic się ledwo złapał na tą Mokotowską Jesień Muzyczną. To tam się trochę gimnastykowałem, żeby wszystkich przekonywać, żeby dali im szansę, że jak już oni do tej dziesiątki się załapią, że jak oni wyjdą na scenach, nie będziemy słuchali z kasetki, tylko jak oni zobaczą ich, no to że wszyscy zmienią zdanie. I tak trochę się stało, bo podczas występu ci goście, którzy byli tacy bardzo nieufni i tacy najchętniej to by chcieli, żeby tam cztery perfekty wyskoczyły z tej Mokotowskiej Jesieni Muzycznej, oni zaczęli się odkręcać, pokazywać, że jest okej, rzeczywiście, że jest fajnie. Ale jak przyszło do głosowania i wszyscy na karteczkach wypisywaliśmy te nazwy za pierwsze miejsce 3 punkty, za drugie 2, za trzeci 1 punkt i okazało się, że Mysłowic wygrało, no to wtedy Ania Ortodox mówi, no nie, no panowie, ocknijcie się, co wy robicie, głosowanie trzeba powtórzyć. Ja mówię, jak trzeba powtórzyć? No nie, no oni nie mogą wygrać. Ja mówię, jak nie mogą wygrać, skoro właśnie wygrali? Nie, oni są okej, ale oni są okej na drugie, trzecie miejsce, nie na pierwsze. Na pierwsze to właśnie ten jakiś tam zespół, ale oczywiście no, nikt jej nie posłuchał i nie było żadnego powtórnego głosowania. Zespół już, nikogo nie było wśród publiczności wtedy na sali. Wszyscy wyszli, siedziały same zespoły ubrane w kurtkach, bo oni się gdzieś tam spieszyli, żeby wracać na jakieś tam z pociągami czy autobusami do swoich miast. No i tylko Mysło nie było. Jak człowiek, który ten cały przegląd prowadził, odczytał wyniki, że na miejscu trzecim jest taki zespół, jakieś tam takie radość albo i nie tego zespołu, bo liczyli na pewno, że będą na pierwszym, potem na drugim taki zespół i też tak słabo, i że na pierwszym Mysłowic, to te wszystkie bendy, które tam siedziały, po prostu regularnie biły brawo. A gdzieś tam z końca sali, z korytarza po prostu dzikie wycie chłopaków z Mysłu, bo oni już w kurtkach z tymi gitarkami, żeby tylko wybiec i na centralny zdążyć na pociąg. To była bardzo ważna impreza na początku lat, na przełomie lat 80. i 90. dla różnych zespołów. Taki konkurs, na którym można było naprawdę zaistnieć. Oni się tam pokazali, kilka osób się nimi zainteresowało. Ja na tym koncercie nie byłem, ale byłem na takim koncercie, bardzo zabawnym, na początku 95. roku w Staromiejskim Domu Kultury. To była taka impreza, gdzie MJM wówczas jeszcze chciał się pochwalić, właściwie nie pamiętam dokładnie, jaki był pretekst, ale to nie był ten regularny koncert, no bo gdzie można w Staromiejskim Domu Kultury, każdy kto wie, jak to wygląda, to jest kamienica na Starówce Warszawskiej, kilkupiętrowa, i tam na pierwszym bodajże piętrze rozłożony był sprzęt, grał Mysłowic jako support, bo główną atrakcją tego wieczoru był świętej pamięci Boguś Łuszkiewicz i Chłopcy z Placu Broni. Ja pamiętam to do dziś, że stałem, no, było kilkadziesiąt osób z branży zaproszonych, no taki bardziej showcase, można by powiedzieć, w dzisiejszym języku. Wtedy w ogóle nikt w takich kategoriach w ogóle o marketingu jakimś muzycznym nie myślał, nie używał tak mądrych i zagranicznych sformułowań. Ja stałem przed... nie było w ogóle sceny, więc to wszystko było na podłodze rozłożone. Oni stali przed publicznością o te jeden, dwa kroki, a tak jak teraz my się widzimy, no czyli tutaj jest ten szerokość tego stołu, czyli nie, metr czy dwa, nie więcej. Myśmy sobie stali i ta zblazowana branża warszawska tak patrzyła, co ci młodzi chłopcy ze Śląska potrafią, a potrafili wiele. Pamiętam, jak w finale rozkręcili wzmacniacze i zaczęli taką właśnie shoegaze'ową jazdę. Wojtek Powaga zaczął się tarzać po podłodze nieomalże ze swoją gitarą. Ja sobie myślałem, aha, coś będzie z tego zespołu, że to jest fajne, to ma jakiś pazur. Wbrew temu, co wszyscy o nich mówili, że Britpop, co to w ogóle jest, to jeszcze jeden nie do końca tego stwierdzenia Britpop używało, bo ono dopiero też wchodziło w Anglii. Na przykład takie brytyjskie granie, rozmamłane, rozjechane, a tutaj było widać, że z tego zespołu będą ludzie. Nie grali dobrze. Nie, oni, wiesz, byli słabi. Ale to wyglądało, to też było coś takiego młodzieńczego, taka naiwność, nie było tych papierosów, wiesz, między zębami, nogi na odsłuchu, tutaj jakiś min, skromność, która zabijała i zupełnie nierokowy imidż. Jak się poznaliśmy, byli strasznie nieufni i za wszystko dziękowali, byli bardzo wdzięczni, ale cały czas nie liczyli na to, że można z tego żyć, że to się może udać, że po prostu będą grali koncerty, nagrywali płyty i nie będą musieli chodzić do pracy, więc to było takie trochę ciągnięcie. Z jednej strony ktoś się uczył, ktoś pracował w kopalni, ktoś inny wykładał gdzieś tam, ktoś inny coś innego, wiesz, i to było takie było poszarpane. Na koncert jechali pociągiem, bo było taniej. Przyjechaliśmy na Prestur, dostaliśmy hotel. Pierwszy raz pamiętam MDM, pierwszy raz w życiu spaliśmy w hotelach. Nie wiedzieliśmy w ogóle, jak się zachować w tym hotelu. Robiliśmy sobie kawał, że klucze trzeba znosić jakoś tak w określonej porze na portiernie, że wodę nie wolno lać do wanny, czy jakoś tak. Pamiętam, napuściłem sobie wodę do wanny, mówię, a fajnie, wygąpię się przed jakąś tam Presturem, czy przed czymś. Wchodzę do tej wanny, dzwoni telefon, mówi, a tutaj Piotr, tutaj Piotr Klat, proszę schodzić, oczekuję. Wyskoczyłem z tej wanny na korytarz, mówię, Roja z Klat na nas czeka, wyłaź z wody. Roześmiał się, ja cię robiłem w konia. To zupełnie z innego świata przyjechaliśmy tam, u nas w Mysłowicach. Jest inny świat i tam pozostaliśmy i to jest, fajnie się tam czujemy. Ja gdzieś do końca nie potrafiłem się odnaleźć nigdy i do dzisiaj tego nie potrafię tutaj się odnaleźć. To jednak nie mój świat, za dużo ludzi, za dużo wszystko tak szybko jest. Tak, u nas jest wystarczy nas gdzieś jest wyjechać w góry czy gdzieś i tam jest taka cisza, tak piękny spokój. Tyle można twórczych rzeczy zrobić, przepięknych, a tu jednak jest jakiś taki nacisk, nie wiem. Ja wierzyłem w ten zespół. Mi się to, co oni robili, podobało. Ja tylko uważałem, że tam by trzeba było zrobić, właśnie dodać producenta, który by troszkę pomógł zespołowi znaleźć siebie w tej całej muzyce, żeby uwypuklił, co jest fajnego, troszkę pokazał, w jakim kierunku należy iść i tak dalej. I to się właśnie stało. Harris takich ukierunkował. Poznaliśmy go poprzez Wojtka Słotę na jednym z koncertów naszych w Katowicach, który Wojtek Słota organizował i wiedząc o tym, że gdzieś tam mamy zamiar nagrać płytę. Wojtek Słota, przepraszam, to był jeden z naszych menedżerów wcześniej. Tak, taki jeden z chyba z pierwszych i zaproponował właśnie Jana Harrisa, że tam nagrywał UK Subs, jakieś tam inne bandy. Tak naprawdę on nikt nie nagrywał, tylko on ich gdzieś tam realizował na koncercie. No i po prostu, no ale tak jak jest spontanie, speed, no to bierzemy Jana Harrisa i zaklepany był Jan Harris. No tak jak usłyszeliśmy, z jakimi zespołami Jan pracował, to w ogóle byliśmy, tak jak mówię, na początku jakby dali nam wszystko byśmy zrobili, byle tylko nagrać płytę, byle się zrealizować, ale praca z samym Janem była wspaniała, cudowna. Jan był bardzo ciepłym, pogodnym Anglikiem. Myślę, że bardzo dobrze nagrał tą płytę. Robiliśmy mu kawały, chłop się wkurzał się strasznie. Uczyliśmy go różnych niecenzuralnych słów. Było dużo śmiechu, bardzo dużo wspominam nagrania. Ja pamiętam, że miałem kilka sesji tam z Janem, bo ja tam nie potrafiłem angielskiego, zresztą do dzisiaj nie potrafię. I pamiętam, że coś mu tam gadałem. I ja, nie, ta gitara ma być mocniejsza, tu coś, wiesz, tam, tu ma być jazda. Czad taki, wyrzucał mnie ze studia non-stop, kazał mi po prostu wychodzić. Dlaczego nie można inaczej patrzeć gdzieś w dal, by dorosnąć, jak zwierzę w szumiącym lesie. Nie było chyba takich potrzeb przedtem. się odnajdywaliśmy w tym w nowym świecie wywiadu. Pamiętam, że się bardzo źle odnajdywałem. Do tej pory się źle znajduję. Pierwszy mnie kamera, pierwszy mnie mikrofon. Pamiętam jak... bo ja w ogóle jestem starym metalowcem, starym bluesmanem. Miałem długie włosy, nosiłem katanę z napisami rapa blues i tak dalej, i tak dalej. Chłopak im powiedzieli, teraz będzie promocja, płyty będą kamery, musisz się ostrzyc. Ja mówię, no co wy, jak to, bo takie fajne hary mam, jak to się ostrzyc? Mówię, no to jakoś mam się ostrzyc. Pokazali mi okładkę Raida. Co to było za płyta? Nowhere. Nowhere, tam jeden z gitarzystów, wokalistów obcięty jest tak na pazia. No dobra, poszedłem z tą okładką do fotografa, mówię, proszę panią, tak proszę. Tak, jest pan pewny? Mówię, no, obcięła mnie. Yes. To były takie czasy, wiesz, że okropnie. Inspiral Carpet, Charlatans i można by było tego wymieniać bardzo dużo. Tak nazwanego pazia, czy tam od kibla, jak my to godali, że wkładasz kibel na gowa i jedziesz tam po równi i heja, nie? I no, zresztą można to zauważyć też na pierwszym teledysku właśnie Mysłowic. Fajne czasy, Wojtek w ogóle miał takie... Też można o tym wspomnieć, takie buty, w których, takie olejoki my na to godali, w których chodził non-stop i przyszedł taki moment, że gdzieś chyba to było nad morzem, wyrzuciliśmy je do morza, po prostu popłynęły. Tak, ja pamiętam taką sytuację. Moje buty z Rawy Blues wrzucili do morza, bo nie chciałem ich wymienić. Mówię, to są moje historyczne buty, na wszystkich Rawach Blues w życiu na nich byłem. Nie zmienię ich, wzięli, akurat się tam kąpaliśmy w morzu czy coś. Wzięli, wywalili mi je. To były też takie czasy, kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze mieszalnie, czyli tania odzież. No to i tak. Wtedy do tych mieszalni raczej nie chodzili ludzie tak jak teraz, chodzą bogaci ludzie, bo tam naprawdę idzie wybrać po prostu taki ciuch, którego nikt nie ma, jest oryginalny, inny, niespotykany i tak dalej. I ja wtedy bardzo dużo chodziłem po tych mieszalniach i tam po prostu kupowałem stosy tych ciuchów i chłopaków ubierałem. Mówię, ty masz to, ty to, ty to, ty tu zmiana, tu podmienimy się na zdjęcia, to żeby to wszystko miało takie jedną spójność. Proszę. Ja mam wrażenie, że to była jedna wielka walka. I w środowisku nie było takiej jakiejś akceptacji do tego zespołu. Lekceważąco do nich podchodzono przez pierwsze trzy płyty tak naprawdę, moim zdaniem. Dużo dziennikarzy jednak, jesteśmy dziećmi lat 80., radia lat 80., tej polskiej prasy lat 80. muzycznej. Trochę inne rzeczy były lansowane. Ta brytyjska muzyka, taka właśnie od gdzieś The Smiths bardziej jeszcze w lewo, powiedziałbym, czyli jeszcze bardziej taka miękka, gdzieś rozmamłana i taka właśnie brytyjska, to było raczej coś dla wtajemniczonych. Wszyscy się pukali w czoło na początku. Wiem, że były bardzo nieprzychylne reakcje różnych dziennikarzy, co by w tej chwili nie mówili. Nie umieją grać, a w ogóle skąd byście to wytrzasnęli, to nic z tego nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Także właściwie należało po tej pierwszej płycie powiedzieć zespołowi, no to fajnie było. Możecie sobie już iść do domu i pograć dla znajomych, albo przyjść, nie wiem, za 3 lata, może coś będzie ciekawego. Ciężka walka z samą branżą, z przekonywaniem ludzi w gdzieś stacjach radiowych, że to w ogóle puścić, że to jest fajne, że oni są fajni, a nie są to jakieś mydłki, prawda, którzy gitarę nawet dobrze na stoicznie potrafią, ale też i publiczności. Ja pamiętam, jak im się zdarzało grywać na festiwalach, gdzie właśnie była tam 3 kapele grunge'owe, 2 metalowe i oni. No i sobie możemy wyobrazić, jak to w Polsce wygląda, prawda? I jak to ciężkie i trudne musiało być dla nich, żeby się przebić. Jakieś inwektywy padały ze strony publiczności. Tak, tak. Pedały ze sceny i tak dalej, i tak dalej. Takie słowa też były niecenzuralne. I znowu wracamy do tego punktu, który dzisiaj powiedziałem Wojtkowi, żeby zobacz, jak to jest niesamowite. Jak graliśmy na przeglądzie Garaż 94 w Częstochowie i tam śpiewaliśmy taką piosenkę Ultrafiolet. Jakieś tam pa, a ty płyń przez światło. I tam w ogóle wszystko no takie delikatne, w ogóle wszystko. Nie? A oprócz nas, większość zespołów to były same czadowe, ale takie na maksa, tak, bo wtedy był grunge modny. I wszystko tak chodziło, wiesz, oni się znali na sprzęcie, oni mieli stroiki, oni mieli najlepszy sprzęt, jaki tylko mógł być. A my po prostu takie chłopcy ze Śląska przyjechali, czwórka, my się tu zagrali, pyk. Przyszedł Janina Iwański i powiedział: panowie, hej, jesteście mega. Takich zespołów brakuje. Wiem też, że ta pierwsza sesja zawierała jakieś wiele utworów i właściwie większość drugiej płyty to są nagrania jeszcze z pierwszej sesji. I stąd Artur, co myślałem, że go zabije, jak usłyszałem, mówił, że to są takie odpady z pierwszej płyty, jak wychodziła druga płyta i była promocja, że to takie zostało z sesji, kiedy to były fajne utwory. Zresztą ta druga płyta już jakby troszeczkę zaczynała się odbijać od... ludzie już zaczynali doceniać, także... a jak mówię, no, większość była nagrana w trakcie tej pierwszej sesji. Nagraliśmy trochę więcej materiału w Łodzi i tam firma i chyba Maciek Pilarczyk też głównie, jeśli dobrze pamiętam, wybierał materiał na tą płytę. Zostało tam parę piosenek i na późniejsze płycie na Sound Machine Ian Harris też w studiu w Łodzi zrobił taką melodeklamację do piosenki Good Day My Angel. I pamiętam, raz graliśmy Sylwestra chyba? Tak, Sylwestra. No to były czasy, kiedy grało się, no teraz też się gra, ale grało się z playbacku. Był taki mróz, że nie dało się grać. Puściliśmy, powiedzieliśmy realizatorowi, co gramy. No i chłopowie się pomyliło i puścił Good Day My Angel w wersji Jana Harrisa. Ale ja podchodzi do mikrofonu, gramy to podejście, a no, otwiera buzię, a to Good Day My Angel. Twardo dorżnął piosenkę do końca. Ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. To Sylwester, szampany. Chyba potem Jacek przyjął po prostu rolę wokalisty właśnie, żeby zróżnicować tą barwę głosu. Good day, my angel. I'll greet you with black and white. What do you want more? The day is too short and the night belongs to us. In my eyes, you can see the fear of your future. And in my soul, there's no shelter under your wings' shadow. Good day, my angel. I can hear you knocking at my gates. Good day, my angel. I can hear you knocking at my gates. Bring today happiness, or the ray may run towards the lie. Spread your wings so that I could feel a piece of heaven. Spread your wings so that I could feel no pain when I die. jeżeli ktoś gdzieś tam wspominał o Mysłowi, to na ogół, w takim powiedzmy szerszym gremium, gdzieś przy różnych okazjach, na koncertach, czy takich bardziej towarzyskich, to było, raczej można było słyszeć żachnięcie, no dobra, no to przecież nie na Polskę, no to się nie sprzeda, no w ogóle po co coś takiego. Ja wiem, że dużo osób o tym zespole mówiło, natomiast bardzo mało mówiło naprawdę dobrze, a już na pewno mało entuzjastycznie. To były inne czasy i sprzedaż 12 czy 13 tysięcy nośników, to była taka sprzedaż, która w tej chwili może oznaczać, nie wiem, 500, 600, 700. No w każdym razie ta płyta przez długie lata się nie zwracała. Ja już nawet w pewnym momencie zamknąłem te rozliczenia i powiedziałem zresztą od początku, jak przy wznowieniach, że już nie, no już okej, okay, niech to zostanie. To się miało nijak do włożonych kosztów. To, że ta płyta jest dla nas bardzo ważna i że są na niej chyba w zasadzie dobre piosenki, jest to, że gramy bardzo dużo z tego materiału. W tej chwili to prawdopodobnie zespół by nie nagrał drugiej płyty po takim przyjęciu pierwszej. To nie byłoby mowy o drugiej, bo w tej chwili żadna firma się już nie bawi w takie rzeczy, żeby sobie tam myśleć, a może się załapie druga, a może trzecia, a może czwarta, może piąta. O debiutanckiej płycie grupy Mysłowic opowiadali Wojciech Kuderski i Wojciech Powaga, czyli muzycy grupy Mysłowic, dziennikarz Robert Stankowski, a także ludzie, którzy pracowali z ramienia firmy MJM przy tej płycie, opiekun grupy Paweł Łyźwicki i wydawca albumu Andrzej Paweł Wojciechowski. Przypomnieliśmy Państwu audycję z archiwum historii pewnej płyty. Audycję przygotowałem wraz z Anną Gacek, nazywam się Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Telewizor Samsung 65 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6199 zł. Teraz za 5199. Kupując w ratach zyskujesz kod o wartości 347 zł na kolejne zakupy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Rok temu jesień, zima były koszmarne. Grypa mnie rozłożyła. Siedzenie w domu, a potem powikłania. Ja się zaszczepiłem i byłem zdrowy. Na narty pojechałem, wnuki odwiedzałem. To w tym roku ja się zaszczepię przeciw grypie. Nie daj się grypie. Szczepienie to najlepsza ochrona. Zapytaj lekarza lub farmaceutę o refundację i najlepiej dopasowaną dla Ciebie szczepionkę przeciw grypie. Teraz szczepienie również w wybranych aptekach.